Ràdio Tiana presenta... Metal. Molt bona nit, tianencs, molt bona nit, tianenques, metaleros d'arreu de les terres catalanes, de terres espanyoles i d'arreu del món, perquè, com sabeu, ens podeu escoltar a través d'internet també, a part d'aquí a Ràdio Tiana, al 107.2 de l'FM, també ens podeu escoltar per rockybirres.blogspot.com. Bona nit, Joan. Joan? No, avui el Joan no hi és. Avui el Joan no ens pot acompanyar. Res, motius que ell tindrà, doncs m'ha trucat i m'ha dit: ei, tio, que avui no puc venir. I dic, i ara jo què faig sol per animar una mica el cotarro? Dic, doncs va, el que se'ns dona molt bé quan no sabem què fer aquí al Cali Metal és fer especials. I què passa aquest any 2008? Doncs que en terres espanyoles es dona el cas de que s'estrenen dos festivals, que han apostat per bandes molt, molt i molt bones. Un d'ells és l'Electric Weekend, que arrenca demà mateix a Getafe, i l'altre és el Coveta Sonic, que arrencarà el proper dia 20 de juny a Coveta Mendi, allà a Terres Basques. Doncs avui escoltarem temes d'algunes de les bandes que passaran per aquests dos festivals, anirem dient curiositats de tant d'elles com del que podrem veure i escoltar, sobretot en aquests festivals, i comencem d'aquesta manera. Comencem amb un tema de thrash metal. Ens arriba des de Suècia, d'una banda que es va formar l'any 1996. Ells són els The Haunted, i 10 anys després de la seva formació van editar un àlbum que es deia The Dead Eye, d'on extraiem aquest The Flood. If you believe, I'll una bona manera de començar el programa d'avui, dijous, dia 29. Recordant que demà, divendres, dia 30, a les 3 i mitja de la tarda, s'obriran les portes de l'Electric Weekend, el festival de Getafe, que entre d'altres grups acollirà l'actuació de The Haunted, aquests que acabem d'escoltar, el dissabte, dia 31, a l'escenari número 2. Hi hauran dos escenaris on s'aniran alternant les diverses actuacions que acolliran. Doncs a l'escenari 2 del dissabte 31 a partir de les 6 de la tarda, això no s'ho creuen ni ells, de tots els horaris que podrem trobar a les pàgines web dels festivals, no en fem gaire cas, anem allà a primera hora i ens quedem fins al final. I ja està, o sigui, si volem veure les actuacions fem-ho així, perquè si anem a les 6 de la tarda, una de dos, o estarà ple o començarà a les 8. Per tant, val més gaudir de les actuacions com, per exemple, les del dissabte 31 a les 9 de la nit. És moment dels holandesos Within Temptations, amb aquest Final Destination des del seu darrer treball discogràfic, The Heart of Everything, de l'any 2007. Aquesta que canta és la Sharon De Nadel, la cantant dels Within Temptations, que, com dèiem, estaran el dissabte 31 a partir de les 9 del vespre a l'escenari 1 de l'Electric Weekend allà a Getafe, i uns altres que s'han reunit després de 12 anys de separació van ser els germans Cavalera, que no Calavera, eh? No confonguem. Max Cavalera i Igor Cavalera, doncs, es van reunir per formar el grup Cavalera Conspiracy. En un principi s'havien de dir Inflicted, però per raons legals van haver de canviar de nom, però sí que van anomenar Inflicted el seu primer disc, després de deixar Sepultura, evidentment, com ja ho sabem, amb la companyia de Mark Rizzo, guitarrista de Soulfly, i Joe Duplianter, baixista de Gojira, han editat aquest Inflicted, que va sortir fa cosa d'un mes, més o menys. Doncs així es diu aquest tema també, Inflicted, de Cavalera Conspiracy. Que això era Inflicted, de l'àlbum Inflicted dels Cavalera Conspiracy, podríem dir un dels àlbums, si no dels millors àlbums de l'any 2008, com a mínim un dels que eren més esperats, al igual que el... Bé, si no ho havia dit abans, perquè ja no me'n recordo, doncs Cavalera Conspiracy demà a l'escenari 2 de l'Electric Weekend a partir de les 8 del vespre, que al igual seran les 8 del vespre, ho tornem a dir, però bé, qui sí que són esperadíssims, són els següents protagonistes del Calimetal. Ells són els Rage Against the Machine. Ja hem dit sobradament aquí moltíssimes vegades de què va ser de la seva vida i què serà a partir d'ara. Doncs de moment, des del seu àlbum debut, que porta per títol el mateix nom del grup, escoltem aquest bomb track. L'any 2000, els Rage Against the Machine es van separar indefinidament fins... I ja sabem que Zack de la Rocha va tirar per la seva banda, el Tom Morello per una altra, es va crear Audioslave, l'any 2007 Audioslave va dir que plegaven i es van tornar a juntar els Rage Against the Machine i ara els podrem veure demà mateix, és el concert estrella als caps de cartell de demà divendres, doncs a l'escenari 1 a partir de les 12:30 de la nit. Quina sort que tens, Nando, quan em puguis escoltar, perquè segur que ja, si no estàs a Madrid, deus estar a camí o deus estar a punt de marxar. Per tant, no sé si em podràs escoltar abans de que tornis del festival, però quina enveja que em dones, perquè sí, tenim el Nando allà a l'Electric Weekend, que quan torni esperem que ens faci una miqueta de crònica per veure com ha anat. I de moment seguim escoltant més música, la de Serge Tankian, exvocalista de System of a Down, que ens presenta el seu Elec the Dead i aquest tema de The Unthinking Majority. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. We all need your hypocrisy, execute real demo. making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. We don't need your hypocrisy, it's a real democracy. Post-industrial society, the unthinking majority. Post-industrial society, the unthinking majority. We don't need your hypocrisy, it's a real democracy. Post-industrial society, the unthinking majority. Post-industrial society, the unthinking majority. I believe that you're wrong, insinuating they hold the bomb. Clearing the way for the oil brigade, clearing the way for the oil brigade. I believe that you're wrong, insinuating they hold the bomb. Clearing the way for the oil brigade, clearing the way for the oil brigade. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. Antidepressants, controlling tools of your system, making life more tolerable, making life more tolerable. I believe that you're wrong, insinuating they hold the bomb. Clearing the way for the oil brigade, clearing the way for the oil brigade. We all need your hypocrisy, execute real democracy. Serge Tangian, aquest tio mai em deixarà de sorprendre. Està considerat el 26è millor cantant de heavy metal segons la revista Hit Parader. I entre està preparant un musical sobre una fàbula grega i altres projectes que té, el tio és capaç de tocar tots els instruments en aquest Elec de Dead, produir-se l'àlbum, gravar-se d'ell mateix i venir-lo a presentar el proper... divendres dia 30, a l'escenari 1, a les 7 de la tarda, més o menys. O sigui que també, déu-n'hi-do. I un festival a l'Electric Weekend molt marcat per l'estil trash. Uns altres suecs que també formaran part del cartell, que actuaran el proper dissabte a l'escenari 1, a les 7 de la tarda, són els Soilwork, que des del seu àlbum Natural Born Chaos de l'any 2002 ens porten aquest Follow the Hollow. Find the plans I have in mind. I have nothing to fight. Peace out with sight. clàssic de la setmana. Sí, sí, sí, perquè avui també tenim clàssic. Però abans d'entrar amb el clàssic, doncs deixeu-me dir-vos que també dins de l'Electric Weekend trobarem a grups com a The Offspring, que venen a presentar nou àlbum també, Queens of the Stone Age, Iggy and the Stokes, Billy Clyro, From First to Last, Machine Head, At the Gates, Nemic, Queensrÿche, molts grups per aquest festival que ve encapçalat, sobretot, pel concert que tindrà lloc el dissabte 31 a l'escenari 1 a partir de les 11:30 de la nit. Esperadíssim el retorn de Metallica al nostre país. I avui, com a clàssic, doncs us he volgut portar un dels temes que més m'agraden del seu àlbum Ride the Lightning, de l'any 84, és aquest From Whom the Bell Tolls. We'll be right back. Esperem que sigui un dels temes que soni el dissabte 31 a l'escenari 1 de l'Electric Weekend, aquest From Whom the Bell Tolls dels Metallica. Mentre esperem el seu nou disc, que, segons informen, pot arribar a mitjans de setembre. Encara queda una miqueta perquè ens arribi aquest nou disc, però esperem que tingui el so, com a mínim, dels primers tres àlbums de Metallica, que són uns dels millors. Canviem d'escenari. Des de Getafe ens anem fins a Covetamendi, on el proper 20 i 21 de juny tindrà lloc també la primera edició del festival Covetasonic, amb dos caps de cartell impressionants, Judas Priest venint a presentar, esperem ja, la seva nova obra conceptual entorn de Nostradamus, i els mítics Kiss, també dos bandes clàssiques, també podríem dir, del heavy metal, que visitaran aquestes terres, entre moltes altres: Slayer, Halloween, Dio, els Europe, els Blind Guardian, moltíssims. Entre ells també hi seran els power metaleros Gamma Ray. Ens arriben des d'Hamburg i l'any 99 editaven un àlbum que portava per títol Power Plant, i aquest tema, Sign Me a Sign. Així es diu el tema, Send Me a Sign. Quina veu la de Ralph Sheffers, com m'agrada la veu d'aquest tio, acompanyat de Kai Hansen, fundador del grup, ex-guitarra de Halloween i dels primers àlbums de Blind Guardian, Uwe Wessel al baix i Matthias Burscher a la bateria. Aquests són els membres de Gamma Ray, que, com dèiem, estaran al Covetasonic el proper divendres, dia 20, també aquí a Covetamendi faran el sistema de Getafe, dos escenaris on s'aniran alternant les diferents actuacions, i el de Gamma Ray serà el torn del divendres, dia 20, a l'escenari 2, a partir de les 9 menys 20 del vespre. Recordem una altra vegada, mai se sap si aquestes hores seran exactes, perquè després sempre poden passar cosetes, però com a mínim aquesta és l'hora pactada. I un altre dels clàssics dins d'aquest Covetasonic són els suecs, uns altres suecs. Aquesta vegada no són trash metaleros, sinó podríem parlar de hard rock o glam metal. Són els Europe, que des de l'any 84, que van editar un gran àlbum, el Wings of Tomorrow, se'ls va conèixer més tard pel seu Final Countdown, el seu mític tema, que encara no ha sonat aquí al Calimetal, algun dia el posarem. De moment ens quedem amb Stormwind. Doncs Joey Tempest i els altres membres de la banda descarregaran la seva música el dissabte dia 21 de juny a l'escenari número 2 a partir de les 9 del vespre. I de moment hem escoltat aquest Stormwind, un clàssic de l'any 84 també. I seguim amb una de les veus més emblemàtiques, podríem dir, del heavy metal. Després de passar per bandes com Elf, Rainbow o Black Sabbath, va decidir formar una banda que portés simplement el seu cognom. Estem parlant de Ronnie James Dio, que també actuarà en aquest Covetta Sonic, podríem dir que és el segon cap de cartell del dissabte dia 21 de juny per darrere de Kiss. Doncs actuarà, com dèiem, dissabte 21 de juny, escenari número 1 a partir de les 10 de la nit. De moment, ens quedem amb un altre clàssic del mateix any, que el Wings of Tomorrow és l'àlbum de Last in Line i el tema I Speed at Night. Impressionant el domini vocal i la tècnica que demostra Ronnie James Dio en aquest I Speed at Night. I uns altres que també estaran en el Covetta Sonic són els que es van formar l'any 1976 sota el nom de Son of a Beach. Ara actualment no es diuen així. Ells són Saxon, van ser un dels líders de la nova onada del heavy metal britànic i l'any 81 editaven un àlbum que duia per títol Denim amb Líder, d'on extraiem aquest Never Surrender i on han promès que en el Covetta Sonic portaran el seu espectacle de l'Àliga. Si teniu oportunitat d'anar-hi, no us ho podeu perdre. Never Surrender de Saxon. Never surrender. Never Surrender, un clàssic de l'any 81 dels veterans Saxon que, a més, seran els encarregats de tancar el festival. Tancaran el festival el proper dissabte, dia 21 de juny, a l'escenari 2, a la partir d'aquí. Aquí haurem d'aguantar ben fort perquè actuaran, segons les previsions, abans de començar el festival, a partir de les 2:30 de la matinada, eh? O sigui que aquí només quedaran els més forts, els més heavies, podríem dir, eh? Esperant l'actuació de Saxon. Anem acabant el programa, anem tancant el programa i avui no posarem la sintonia perquè el xiqui-xiqui ja ha passat. El Teras Betoni va fer un molt bon paper en quant a actuació. A mi em van agradar bastant, però es veu que la resta d'Europa no van ser del seu gust, van quedar en una posició molt dolenta. Per tant, no posem ja la versió friki del xiqui-xiqui i passem, això sí, a un momentet friki, perquè un dels grups que també actuaran són la banda de rock Tesla, la banda americana, que ens vindrà a presentar el seu àlbum Real to Real, editat l'any passat, i on s'han atrevit a versionar, per exemple... de fet, és un tema de tot de versions d'altres grups, i on com dèiem, s'han atrevit a versionar els Rolling Stones amb aquest clàssic, el Honky Tonk Woman. Doncs amb Tesla i el seu Honky Tonk Woman de fons anirem ja acomiadant el programa d'avui, no sense recordar que el dissabte 21, a l'escenari 2, a partir de les 7 de la tarda, és quan actuaran el Tesla a Coveta Sonic, i recordant-vos que per més informació dels dos festivals, doncs les dues pàgines oficials, www.electric-weekend.com o www.covetasonic.com, començat i acabat amb K, www.covetasonic.com. Moltíssima més informació també la podreu trobar al nostre blog rockybirres.blogspot.com, i també, per qualsevol dubte, doncs nosaltres us el respondrem a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Com dèiem, nosaltres hem de marxar, però no abans, sense posar un tema encara més friki que aquesta versió del Honky Tonk Woman. No sé si recordeu, un dels clàssics de la música, David Bowie, editava un tema que es va fer molt, molt, molt famós, que portava per títol Heroes. Doncs dins del darrer àlbum dels finlandesos Apocalíptica hi col·labora Till Lindemann, vocalista dels Rammstein, fent una versió en anglès d'aquest Heroes del David Bowie, amb Helden, així es diu el tema. Us despedim fins la setmana vinent, a veure si també ja tenim el Joan per aquí, i el Nan doncs pot fer una miqueta de crònica d'aquest Electric Weekend. Passeu bé i a disfrutar de la música. Könntest du schwimmen wie Delfine, Delfine es tun. Gibt uns eine Chance, doch können wir siegen für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag.